राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 दिसंबर 1994 को दोपहर लगभग 3:45 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं तो अपना इतना सामर्थ्य नहीं मानता हूँ कि आशीर्वाद आशीर्वाद दे सकते हैं। समर्थ जो भगवान से मिलता है और आप काम ठीक करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद अपने साथ है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हमारी नियत ठीक है, किसी के साथ बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, हमारे ईश्वर के साथ कोई बैर नहीं है। वे जो फुसला करके और धर्म परिवर्तन करते हैं ये ठीक नहीं है। वे कल्याण तो कर नहीं सकते, पूरा यहाँ पर प्रबंध भी पूरा नहीं कर सकते। किसी का ब्याह करा दिया, किसी को नौकरी में लगा दिया, किसी को इलाज कर दिया, ऐसे ऐसे काम करके वे प्रलोभन दे करके अपनी बात बताते हैं। तो अपने सच्ची बात उन्होंने सिखावे, धर्म की बात सिखावे। मूल में परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात है और धर्म के अनुष्ठान की बात है, ये मूल में बात है। इनका सुना है कि वे ऐसे ही करते हैं कि वो कोष लगा करके उसका स्थान बता देते हैं, पूजन करते हैं। यदि वे मूर्ति पूजा इसमें नहीं है परंतु हमारे मूर्ति पूजा करते हैं तो वैसे चबूतरा बना करके वे स्थान बना कर वे कहते हैं पूजन करो, इनका आदर कर दो, ये ऐसे करते हैं। बालकों को इस तरह से करते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, सब चलती है, बस उस चलती है जो देखो तुम राम कृष्ण का नाम लो, बस नहीं ठहरी, और बस ईसा का नाम लिया और ठहर गई। तुम उठाई ठहरा देता है, देखो ईसा से ऐसी बात है। ईसा की मूर्ति लिखी, वो एक बनाई अपने काठ की, राम कृष्ण की बनाई पत्थर की, पानी में नख है तो देखो राम कृष्ण डूब गए, देखो ईसा तर गए, इस वास्ते ईसा की करनी चाहिए। इस तरह का धोखा देते, ऐसी बातें मैंने सुनी है, ऐसा धोखा देकर वो करते हैं, प्रलोभन दे करके, विश्वासघात करके उनको विश्वास और तरह का दिलाते हैं जो वास्तव में नहीं है। अपनी बात तो ठोस बात है भाई, इसमें चलो तो तुम्हारा धर्म ठीक रहेगा, सबका पालन पोषण भी होगा, सब ठीक तरह से होगा। तो आप लोगों ने कहा ऐसी बात है कि हमारे धनी समाज ने और एक साधु समाज जो की व्याख्यान देने वाले शिक्षा देने वाले गुरु समाज है, इन दोनों ने उपेक्षा की है, उसका ये फल हुआ है। तो ये अपने ख्याल किया ही नहीं है कि ये अभावग्रस्त है अथवा उनमें हमारी संस्कृति नहीं है, कभी सोचा ही नहीं। विदेशी आया पर तो संभाल करके सोच लिया कि यहाँ हमारी दाल गलेगी, क्यों धार्मिक संस्कार यहाँ नहीं तो इसको कर दो, इस तरह से करेंगे और करके फिर वो पर जितना में चंदा लेते हैं, ईसाई जितने बन गए हैं उनसे रोजाना का चिंता मई मासिक चिंता चंदा लेकर के और गिरजाघर बनाकर अपना काम करते हैं, उन्हीं से चंदा लेते हैं, उन्हीं का धर्म बदल करते हैं, उनको कहते हैं ऐसा करो। और अपने मोटर चलाने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके साथ ईसा की मूर्ति लगा दी, ईसा की मूर्ति बना गले में पहरा दी, ये तुम्हारा इष्ट है तुम्हारी रक्षा करे, ऐसी ऐसी आदि बातें मैंने सुनी है। मोटर में तो मूर्ति मैंने देखी है, मूर्ति मोटर में तो देखी है, ईसाई है और मूर्ति रखता है ईसा की, इस तरह से वो करते हैं। तो आप उनके उपकार करके काम करो, धनी आदमी को उत्साह ऐसा करे, साधु समाज में भी कई साधु ऐसा काम करते हैं उनके उद्धार के लिए। इस तरफ ख्याल ही नहीं था हम लोगों का, इस तरफ विचार भी नहीं था। विदेशी आकर के और भी इस तरह से संचय कर रहे हैं, तो विदेशियों में सेवा भाव ज्यादा है। ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, सेवा करते हैं सब तरह से, धोखा भी देते हैं, विश्वासघात भी करते हैं, परंतु सेवा करते हैं भी। धन से और नौकरी लगा दिया, किसी को सहायता कर दी, किसी बेटी का किसी को ब्याह करा दिया, किसी की पढ़ाई करवा दी, किसी को दवाई दे दी, इस तरह कर सेवा करते हैं। तो वास्तव में सेवा करने से आदमी पर असर पड़ता है। यार हम लोगों ने परवाही नहीं करी ऐसी, धनी आदमी धनी कमाने में लगे है, साधु समाज हमारा वो विवाह अपने उसमें भी ऐसी बात हो रही है, धन आदि कमाने, मकान बनाना, व्याख्यान देना, चेला चेली बनाना, इतने में हम लोग ही रह जाते हैं, इतने में इस वास्तव गए नहीं। तो इस वास्ते आप लोग जागृति करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे साधुओं में भी आप कहें, प्रार्थना करें संतों से कि महाराज आप लोग कृपा करो, ये आपकी तो प्रजा है, ये पर ऐसे चले जाएंगे, आपके तो शिष्य है, ये अपने हो गए तो रहेंगे, अपने नहीं तो कौन रहेगा। ये तो ऐसे ही महाराज ये परिवार नियोजन का बहुत बड़ा भारी हत्या का काम है, जो पैदा ही नहीं होने देते। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, वो दुर्लभ आई नहीं सकता। विश्वास करा दो, दवाई दे दो, ऑपरेशन करा दो, गर्भपात कर दो, ऐसे ऐसे अनुचित काम कर रहे हैं। अब उनको क्या कहें, अपना ही ऐसा कर रहे हैं। अरे मुसलमान बढ़ रहे हैं, एक मुसलमान ने 60 लड़का लड़की अपने दो या तो कर दिए, नहीं हम दो एक हमारे एक, ऐसी बात चल रही है। यहाँ माता बहनों से मैंने कहा है, पूछा है, तो वो कहते हैं कि क्या करें, हमारी लड़की थी उसका विवाह बड़ा मुश्किल हुआ, अब ज्यादा हो जाए तो कैसे विवाह करेंगे। दहेज खाने की आपस में भी एक लिखे लेने की इच्छा हो रही है, तो निष्काम भाव हो, सेवा हो, भगवान की प्राप्ति करे, इधर चले तो ठीक होगा, ठीक भाई कर रहे हैं। तो अब उसमें है कैसे सुधार करें। मेरे को तो परिवार नियोजन की बात भी बहुत ऐसी है कि करोड़ों गर्भपात कर दिए, करोड़ों ही ऑपरेशन कर दिया है, जिनमें अपनी संख्या घटती चली जा रही है, मुसलमानों की बढ़ती चली जा रही है। स्वराज्य के समय मुसलमानों की बहुत थोड़ी थी, अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, यही मैंने सुना है। तो वो बढ़ रही है, इधर संख्या घट रही है, और आप यहाँ जो इनका जन्म बंद करते हो तो मनुष्य बनेंगे, ये कहाँ बनेंगे, वो मुसलमानों में जन्मेंगे। जब यहाँ आप रोक दोगे तो मनुष्य बनने वाले वो उनमें बनेंगे, उन्हें बनेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। बिना कारण द्वेष करने वाले हमारे मंदिरों के रहने से उनके क्या नुकसान है, और तोड़ देने से वो क्या फायदा है। जब मैं उन मंदिर तोड़ते हैं, ग्रंथों को पुस्तकों को जला देते हैं, अब रहने से उनका क्या हानि है, जा देने का लाभ हो जाएगा। बिना कारण ऐसा द्वेष करने वो तो बढ़ रही है, राजार भी राज्य भी उनको सहायता दे रहा है, हिंदुओं का नाश कर रहा है, गायों का, हिंदुओं का तो कत्ल ही हो रहा है, गायों को तो मार कर नष्ट करते, इनको पैदा न होकर नष्ट करते है, ऐसी संस्कृति नष्ट हो रही है। तो ऐसे समय वो भी काम करो, मेरे तो इधर भी विचार होता है, मैंने पुस्तकें भी लिखी है और व्याख्यान भी देता हूँ, कहता हूँ भैया सत्या अत्याचार मत करो, परंतु सुनते ही नहीं, क्या करें। ईसाइयों के लिए कोई ऐसी बात नहीं, मुसलमान कहते हम तो धर्म से हम अपने नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, वो बहुत कम कराते हैं, वो ऐसा सुना है उन्हें। जैसे हिंदुओं के पीछे तो पढ़ाएंगे, नौकरी नहीं रखेंगे, कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकेगा, अब पद पर भी नियुक्त नहीं हो सकेंगे, जो जिसके दो से अधिक वाले हो जाएगा वो, ऐसी सरकार भी ऐसा कर रही है। हर मुसलमान के लिए छूट भी नहीं है कायदे में, क्यों अल्पसंख्यक इस वास्ता करते हैं, अब अल्पसंख्यक हम हो जाएंगे तो मरेंगे, जब अल्पसंख्यक सहायता करते हैं, ये दिशा है आज के जमाने की। तो मेरे को विचार आता है, मैं करता कहता हूँ और करूँ क्या, मैं बताऊ आपके मार्गदर्शन, मैं भी चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ ऐसे करूँ, मैं अपनी दृष्टि से कहता हूँ कि आस्तिक भाव ज्यादा बनेगा, धार्मिक भाव ज्यादा बनेगा, उपकार करने का भाव बनेगा, तो तीर ठोस होगी, उससे ठीक होगा हमारे। परंतु ये धार्मिक भाव और इष्ट का बल हो, भगवान को याद करें तो ठीक होगा, फिर पापों से बचें, ऐसा ऐसा घोर घोर पाप कर रहे हैं, ये पाप हम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात नहीं, ब्रह्म हत्या बड़ा पाप, चार महापाप को माने ब्रह्म हत्या, मदिरा पीना और गुरु पत्नी गमन और सोना और रत्नों की चोरी, ये महापाप है। चार गो हत्या से बड़े महापाप बताए गए हैं। उन महापाप से दूना है यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपात ने स्मृति में ऐसा लिखा है। वो हमारी बात मानते नहीं, हमारे यहाँ दूसरे कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं है हमारी कितनी आफत आ रही है। और भाई हम जन्मे उस समय ये था ही नहीं, जिस समय भी रोटी मिलती थी स्वस्थ थे अच्छी तरह से, अब क्या बात है अन्न कहाँ खाएंगे। मैं तो कहूँ भूखा मरोगे इसके कारण से 40-50-50-60-60 रूपया रोजाना खेत में काम करने वालों को देते हैं। मथानी मैंने चातुर्मास किया था तो वह खेती होती है जिसमें 50-50 रूपये एक एक दिन के, इतने दिन कितना खाएंगे वो, और ये पैदा करने वाले ही मर जाएंगे। उत्पादन शक्ति है वो बढ़ानी चाहिए, तो उत्पादन शक्ति उत्पादन करने वाले जो मनुष्य है उनका ही उत्पादन खत्म हो गया, कौन उत्पादन करेगा, देश की क्या दशा होगी, हमारे समझे तो बड़ी भयंकर दशा होगी। ऐसी बात है तो आप लोग ये भी काम करो कि हिंदू समाज में साझा करे। हमें कहते हैं हिंदू सभा है, हिंदुओं का जो उत्थान चाहते हैं उनमें भी ऑपरेशन करा रहे हैं। अब क्या करें बताओ, जिसे बोल रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, उसे नाश कर रहे हैं, ख्याल ही नहीं है उनका। अभी महिला सम्मेलन हुआ उस पर कहा तो लोगों का ही नहीं ख्याल नहीं, इधर भी आते नहीं, वंश का वंश नष्ट हो रहा है, क्या दशा होगी। राजपूतों में दहेज की प्रथा ज्यादा थी, टीका देना पड़ता था तो उनके कम हो गए। महाभारत में भागवत में देखो राजपूतों की संख्या बहुत थी, आज देखो तो वो कम हो गई, लड़की को मार देते है, यहाँ भी लड़की को मार देते हैं, गर्भ गिरा देते हैं। अभी वैश्विक सम्मेलन हुआ जैसलमेर में जिसमें कहा कुमारे छोरा छोरी की गणना की गई तो 65 तो लड़कियां नहीं 35 तो लड़कियां रही 65 लड़के रहे। अब लड़कों को प्यार नहीं होता तो वंश नष्ट होगा, ऐसी दशा है लड़कियों को गिरा रहे हैं। तो इसमें भी आपने संस्करण से मैं तो कहता हूँ, कई मैंने पुस्तकें भी लिखी है, विचार करता हूँ, व्याख्यान भी देता हूँ, तो आप इस तरफ भी विचार करें। ये बात है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी सहायता करो, रक्षा करो, पढ़ाई का प्रबंध करो। मैंने कुछ आपका साहित्य थोड़ा देखा है मामूली, तो मेरे दिल में प्रसन्नता हुई, बड़ी अच्छी बात है। मनुष्य के दो ही काम है, खास भगवान को याद करना, गरीबों की सेवा करना। अगर गरीबों की सेवा नहीं करता भगवान याद कर तो मनुष्य मनुष्य बड़ा नहीं मानता, पशु की तरह है मनुष्य रूप है, मृगास्तरंती रूप मनुष्य का है पशु, ऐसी बात है। लेकिन उपाय उपकार नहीं, दूसरों का हित नहीं, गरीबों की सेवा नहीं, भगवान से कृपा मांगते हो, अगर छोटे पर आप कृपा नहीं करते तो भगवान से कृपा मांगने का आपको अधिकार नहीं है, आप कृपा के पात्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपसे छोटों पर आप कृपा नहीं करते ये कानून ऊपर चलेगा। जब आप छोटे हो वहाँ बड़ों से कृपा कैसे मांगते हो, आपकी नियति नहीं है बड़ों से कृपा मांगनी, तब हो जब आप छोटों पर कृपा करो तब तो ठीक है, नहीं तो कैसे बड़ों से कृपा मांगती हो। तो ऐसी बात है, तो कहता हूँ सुनाता हूँ, और आप लोग भी हमारे साथ दो, हम भी आपका साथ दें, सब मिलकर के मिले काम करें, ऐसा विचार है मेरे तो। मेरा शरीर ऐसा काम नहीं देता है आजकल, पहले तो पैदल चल देता था, बखन 8-10 घंटा बोलता था मैं, अब उतनी शक्ति नहीं है, शरीर बूढ़ा उचला है, काम देता नहीं उतना, पैदल जाने में सहारा लेता हूँ, उठने में सहारा लेता हूँ, ये दशा हो रही है तो क्या करूँ बताओ, आप हमारे भी बताओ क्या कहूँ मैं, कैसे करूँ। पैसे आदि कहना का तो मेरे शर्म आदि, मैं कहता नहीं पैसा खर्च करो, पैसा लाओ चंदा करो, ये तो हमारा चातुर्मास होता है, वहाँ भी हम कहते भाई चंदा चिट्ठा हमारे नहीं होगा, कराओ चातुर्मास मत करो, हमें पैसा मांग लेते हमारे भाई बहुत भय लगता है। लोगों ने कहा कि आप करो, गायों के लिए मैंने कहा गौवाएं से तुम रक्षा करो, कि स्वामी मैं कहा कि आप एक पर्ची पेटी रखो व्याख्यान और उसमें चंदा करो और कहो धनियाजू की व्यवस्था करो और कहो जो, तो भाई ये तो मेरा विचार नहीं होता है, मेरा ऐसी हिम्मत नहीं होती मेरी, कि भी पैसों में पैसा लाऊ थी, जब हम कहेंगे तो लेकर पैसों की सब मजबूत होती है। तो ये मैं कहूँगा, तो मैंने एक बात कही कि मैं कहूँगा तो पैसों का ही महत्व तो बढ़ेगा, और पैसों में तो आपके है ही, फिर वो स्वामी जी को भी पैसा चाहिए, पैसों का ही महत्व है, ये बढ़ेगा। तो मैं पैसों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो ईश्वर का धर्म का महत्व बढ़ाने के लिए बोलता हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा, कभी भी चंदा चिट्ठा करो, सब पेटी रख दो, सब पैसा डालो लो, ये बात हमें नहीं लगती। या कलकत्ते में कहा गायों के विषय में, तब कहा आप करो तो पैसा हो जाए तो रक्षा हो जाए। वो पैसा मांगना ये क्या है, लोग कहते तो है पैसा हाथ का मैल है, पर तो है कलेजे कोर, तो कलेजे छुरी चलाना भाई, पैसे तो होता नहीं, तो पैसा कहना है वो कलेजे छुरी चलाना है कहा, तो ये मेरे से नहीं होता भाई, मेरी दशा है क्या करो बताओ, बताओ सुनो आप सुनो जी। आप पैसों के लिए तो नहीं बोलिए, पर ये एक जागृति का विषय है कि अपने समाज के लोगों में इस विषय पर थोड़ी चेतना आए, इस विषय को अगर आप सब लोगों को नहीं कहता तो हूँ वैसे गायों का हिंदुओं का तो बहुत ही राश हो रहा है, ऐसे लोग तैयार हों और आगे आकर उन क्षेत्रों में जाएं और अपना समय लगाएं को। मेरी धारणा अब जनता की धारणा में बड़ा फर्क है, मेरी ये धारणा कि काम अच्छा होगा तो पैसों की कमी रहेगी नहीं, लोगों का तो पैसा पहली चाहिए पीछे काम होगा, हम कहे काम अच्छा करो पैसों की कमी नहीं रहेगी, ये मैंने देखा है। हम लोग पैसे के लिए ज्यादा नहीं बोलते हैं, न पैसा हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि कार्यकर्ता मिले और बनवासी जो आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ पे कम से कम एक दफा एक दफा भी अगर जाकर के आंखों से देखे तो पैसा अपने आप मिलेगा। हाँ तो मैं कहता हूँ काम अच्छा होगा तो पैसा तो आपसे आता है, हमारे चातुर्मास होता है तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, चंदा चिट्ठा कहते नहीं, को कहते तो मना करते हैं, काट साल करती है पैसे की बात नहीं, तो पैसा आप साफ आते। बम्बई में रामायण का निर्वाह किया तो उसमें एक भाई ने अपना काम कर दिया शुरू, तो कहा हमारे पैसे भाई देखो चाहिए तो आप लोगों से लेंगे और क्या है, अब जरूरत नहीं है, करते करते फिर कहेंगे जरूरत होगी, अंत तक जरूरत नहीं, मतलब लिया नहीं किसी से ही, एक भाई ने कर दिया। जयपुर में ऐसे ही हुआ, चातुर्मास किया कि भाई हम तो नहीं लेंगे, लोगों को ये वहम था कि ये पीछे धंधा लेंगे, फिर भी नहीं लेते, बड़ा आश्चर्य आया कि भाई भाई पैसा भी नहीं लेते, तो उसका असर अच्छा पड़ता है बुरा नहीं पड़ता है, और पैसे मांगने से बुरा बुरा असर पड़ता है, मन में जची हुई कि पैसा ही सबसे श्रेष्ठ है, अरे श्रेष्ठ तो धर्म है भगवान है, पैसा क्या चीज है, पैसा तो आप पैदा करते हो, आपको पैसा ने पैदा नहीं किया, क्या आपको पैसा ने पैदा किया है, आप पैसा पैदा करते हो, तो विश्वास देश में रहो तो जागृति करने के लिए तुम्हें कह देता हूँ, गायों के लिए भी कहता हूँ, मनुष्यों के लिए भी कहता हूँ, गरीब के विषय में तो दो बात खास कहता हूँ, भगवान को याद करना, गरीबों की सेवा करना, दो बात के बिना मनुष्यता ही नहीं है, बोल क्या कहूँ, कहता हूँ फिर भी कहने का करूँगा क्यों, कार्य करता है, कार्य करता आदमी कम हो गए, ये हमारे सत्संग में भी पहले कोई बीमार होता है तो उसको सुनाते बिल्कुल नाम सुनाओ, तो ऐसे करने वाले पहले बहुत आदमी आते थे, आज लोग कहते हैं तो भाइयों में बहनों में वो काम करने वाले कम आते हैं, स्कूलों में पाठशाला मेरे को ले जाया करते, आजकल नहीं ले जाते हैं, हम सत्संग के लिए कहते हैं भाई इसमें काम करो, पुस्तकों का प्रचार करो, गायों की रक्षा करो, तो आदमी बहुत कम हो गया, आलसी प्रमादी हो रहे हैं, हर एक क्षेत्र में काम करना और पैसा अधिक लेना, धनी आदमी के पैसा कम देना काम ज्यादा लेना, इसमें आफत में पड़े हुए दोनों ही, धनी मनु तो चाहते हैं कि पैसा कम खर्च और काम ज्यादा करा रहे, अरे काम करने वाले कहते काम तो कम करें पैसा ज्यादा ले ले, काम करते हुए खड़े रहते हैं, बहुत देर खड़े रहते हैं, फिर टोकरी उठाते हैं, धीरे धीरे से वहां डाल वहां खड़े रहते हैं कई देर, फिर वहां से आते हैं वहां खड़े रहते हैं, मैंने देखा है आंखों से भाई काम तो कम करें पैसा ज्यादा ले लें, अरे नीयत बिगड़ गई, ये नीयत खोटी हो गई, तो मैं कहता हूँ उसे नींद सुधरती है, धर्म का पालन करो, ईश्वर की तरफ चलो, तो ना आदमी कई कार्यकर्ता मिलते हैं, मतलब बहुत थोड़े मिलते हैं कार्यकर्ता, ऐसे होगा जिस विषय से पहले कहा नहीं है फिर कहूंगा। विदेशों में जो संसार के बहुत अच्छे अच्छे बड़े देश हैं, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और इस तरह की बहुत ही जो उन्नत देश हैं, उन सभी देशों की सरकारें अपने धर्म और अपनी जाति की भलाई और उसके प्रचार प्रसार के लिए और सारे विश्व में प्रयत्न करते हैं और अपने देश के धर्म के प्रसार के लिए धन देते हैं। इसी तरह वहाँ के नागरिक भी बहुत निस्वार्थ भाव से अपने धर्म की, देश की सेवा करते हैं। यहाँ पर जितने पादरी क्रिश्चियन धर्म के हैं, वो हमारे लिए भले ही धर्म विरोधी हों, लेकिन अपने देश धर्म के लिए वो बहुत ही समर्पित भाव से काम करते हैं। लेकिन हमारे देश के नागरिकों में भी, धनपतियों में भी और हमारी सरकार भी, किसी स्तर पर भी हम लोग देश धर्म की भलाई करने की और उसका उत्थान करने की तो बात ही दूर, कोई देश धर्म की बात कहता है उसको हम लोग संप्रदाय कह देते हैं। ऐसे यहाँ पर हमारे यहाँ प्रवृत्ति है, कोई भी पत्रकार यदि किसी भी हिंदुत्व की बात कहने वाले को संप्रदाय कहता है तो उसको कहीं कोई रुकावट नहीं है, वो खुलकर कह सकता है। तो आपके जो हम लोग भक्त लोग हैं, जो आज यहाँ उपस्थित हैं और जो लाखों लाखों की संख्या में प्रवचन सारे देश में सुनते हैं, उनमें सभी तरह के लोग रहते हैं, उनमें सरकारी धनपति सभी रहते हैं, आप हम सभी को ऐसा आशीर्वचन दें, ऐसी प्रेरणा दें कि हम लोगों की बुद्धि थोड़ी फिरे। मैं करता हूँ, ऐसा प्रयास करता हूँ। मेरी दृष्टि से मैं अपना उद्योग तो करता हूँ, मैं ये मूल समझता हूँ कि धर्म का पालन ईश्वर का इष्ट होगा तो ठोस चीज होगी, इसका प्रचार अच्छा होगा, तो ऐसा उद्योग कर तो रहा हूँ। जब मैं करता हूँ अपनी शक्ति के अनुसार हूँ, मेरे सामने कितने का आदमी है, बहुत, जैसे अपन मारवाड़ कहते आते में लूण जीता ही नहीं है, कितना नहीं सुनते सर, उनमें भी महाराज ये बहनों तो प्राय सुनती ही नहीं है, फिर भी सुनती फिर भी। जैसे मैंने सुना कि संख्या की दृष्टि से बीकानेर में ऑपरेशन कम हुआ और जगह संख्या के विषय, ऐसा मैंने सुना, तो भाई कुछ तो मानते हैं आदमी, ऐसा विश्वास हुआ। बहन कहती है इसमें मुझे पता नहीं है, बहनों से कहते हैं वही कि महाराज हमें छोरी के सहारे ब्याह गया, बड़ी मुश्किल हो गई, ज्यादा पैदा हो जाए तो क्या करेंगे, ये मन में जस गई बात, इन्हें गिर बैठ गई। अरे भाई जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं तो वर्षा ज्यादा होती है, तो बने ज्यादा अन्न पैदा ज्यादा होगा, क्या क्यों कम हो रहा है कि मछलियों को खाओ और अंडा खाओ और मछ पशुओं को खाओ, तो भगवान ने वर्षा कर दी, बंद कर दी, क्योंकि पशुओं के लिए दृढ़ चाहिए तो बोलो तुम खा जाओगे, अगर तुम्हारा अन्न चाहिए वो पशुओं को खा जाओगे, क्या जरूरत वर्षा की, इस बात से वर्षा कम होती है। अरे मैं कहता तो हूँ, सुनते भी है लोग, परंतु जैसा मैं चाहूँ वैसा नहीं सुनते, वैसा नहीं करते है, यही भावना है इस अनुसार से, क्या करो बताओ। लोग कहते हैं जमाना है कलयुग है, तो कलयुग तो बहुत बढ़िया है, कलयुग से जुगान नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम घाम राम गण बन बहुत प्रयास, ऐसी बात है। तो आप जो कर रहे हैं बड़ा वंदनीय है, आप वो श्रेष्ठ है, जो सब काम कर रहे हैं लोगों को हित के लिए, अपना धन लगाते हैं, शरीर लगाते हैं, धन में धन की इतनी आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, जैसे काम करने वाले सदाचारी सद्गुणी ईश्वर के विश्वासी पूरा परिश्रम आलसी न हो, तत्परता से काम करने वाले हो, ईश्वर विश्वास रखते हो, धर्म पर विश्वास रखते हो, और वो भी न हो, संग्रही न हो और विद्वान हो, ऐसे आदमी प्रचार की जरूरत है, ऐसे आदमी तैयार करो। आप भी करो, मैं भी ऐसा करता हूँ। मानो आलसी प्रमादी न हो, खर्चीला जीवन जिनका न हो, साधारण से काम चलावे और धर्म और ईश्वर विश्वास रखे, पैसे के संग्रह का लोभ ही न हो, संग्रह हो जाए तो कोई विरोध नहीं, पर संग्रह करना ये धुन न हो, ऐसे आदमी हो विद्वान हो तो उनके द्वारा अच्छा काम होगा। पर काम करने वाला में ऐसी विवाद आ रही महाराज, अब ये हिंदू कोड बिल आया, उस समय मैं भी घर है बीकानेर में, जोधपुर में और मद्रास गया, सब मैंने प्रचार किया, जिसमें एक सज्जन आए थे धर्मशांत की दृष्टि से, तो नागपुर में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये दत्तक रहना तो ठीक है, विधवा विवाह तो ठीक ही है, मैंने बड़े चिड़ गया मैं तो आप ऐसे भाव रखते हो और फिर प्रचार करना चाहते हो हिंदू धर्म का, आपको करना नहीं चाहिए, अपने विचारों की हत्या करते हो। जिस काम को निषेध करने को तो गोद भी लेना ठीक है एक दूसरे को, उस जाति का क्या काम करते हो आप? इस प्रचार में तो धर्म संघ का और आपके भीतर हुए भाव भरे हुए हैं, तो ऐसे भाव ना हो, कोई दिखावटी बनेंगे से क्या होगा? भीतर से यही भाव हो कि हमारे भाई सुधरे, इनकी उन्नति हो, ये धन धान्य संपन्न हो, निरोग हो जाए, सुखी रहे और परमात्मा की प्राप्ति करने में चले, ऐसे विचार हो तो अच्छी बात है। जो काम करने वालों में ऐसी कमी आ गई, वृंदावन की बात है, कुछ 4-5 वर्ष हो गए, वहाँ पर लाडली शरण जी पहले थे, नाम वो रासलीला कराया करते थे, अब बूढ़े हो गए, तो एक दिन आए कि मेरे 2-3 बातें पूछनी है, वो पूछो। कहते हैं गायों की रक्षा के लिए लोगों ने अनशन किया और मर गए, और कह देते हैं फिर भी गौ रक्षा नहीं हो रही है, क्या कारण है? भगवान सुनते हैं इस बात को ठीक तरह से है, अनशन कर मर भी गए, क्या कारण है इसमें? तो मैंने कहा जिनके सच्ची लगन है वे तो जनता के सामने आते नहीं, और जो सामने आते हैं उनमें लोभ और भरा हुआ सच्ची लगन है नहीं, अब सच्चा ठोस प्रचार कैसे हो? तो ये दशा हर एक क्षेत्र में देखता हूँ मैं, भीतर से लगन नहीं है, कोई हाँ हाँ हाँ हाँ कर दिया, बात कहें तो बोल के हैं, और बेचारे से भी तुम स्वयं ऐसा विचार नहीं करते, कैसे करते हो? अब सच्चा ठोस प्रचार कैसे हो? तो ये दशा हर एक क्षेत्र में देखता हूँ मैं, भीतर से लगन नहीं है, कोई हाँ हाँ हाँ हाँ कर दिया, बात कहें तो बोल के हैं, और बेचारे से भी तुम स्वयं ऐसा विचार नहीं करते, कैसे करते हो? कहते प्राइवेट लाइफ हमारी कैसी हो, हम बात तो अच्छी कहते हैं, उस अच्छी का कोई असर नहीं पड़ता भाई, वैसे उपदेश दे पति व्रता का तो कितना लगेगा वो? आपके ठोस भाव आप जितने करते हो भाई बहन, आपके हृदय में लगन होना चाहिए, हृदय में भीतर में हमारे ये भाई बहन पतन की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से इनका धर्म का भी रक्षा हो, इनके शारीरिक भी रक्षा हो, सब तरह से मिले, इनको नहीं मिले तो हम भी नहीं रहेंगे भाई। पांकुड़े में था जयदयाल जी, उस समय होते तो हम लोग गीता का विचार करें, गीता तत्वांगने का वो पुस्तकाकार से छापेंगे, तो मैं कलकत्ते बहुत रहता था, तो मेरे को बुला लिया गीता का संशोधन करने के लिए, मैं और शेर जी और हरिकृष्ण तीन थे, हरिकृष्ण जी जयदयाल भाई एक मैं, गीता का काम करते सुबह उठते पैदल जल्दी से शाम को संध्याकरण की उठते थे। उस समय एक भाई आ गए पंचायती लेकर के, आपस में खटपट हो गई व्यापार को लेकर, तो उसकी पंचायती शेर जी से कराते थे, गोविंदा जी से, उन्होंने कई पंचायतें की बड़ी अच्छी अच्छी, तो न्याय करने के लिए आए, तो मेरे को कहा स्वामी जी आप तो अब जाओ कलकत्ते सत्संग कराओ, हम ये काम करेंगे पीछे गीता का संशोधन करेंगे। गीता का संशोधन कितना खास काम, उसको छोड़ कर काम में रख गए, रात्रि में वे आए उनको दूध नहीं दे सके, तो दूध दे नहीं सके, दूध अपने गौशाला से मंगाते थे शेर जी को, गायों का ही पीते थे, गौशाला का सच्चा दूध अधूरा हुआ, पानी और न मिले, तो वो दूध आया तो दूध इतना दे जितना था नहीं, तो शेर जी ने क्या किसी को पता ही नहीं, मैं था पास मेरे को पता है, उस दिन उन्होंने दूध नहीं पिया, आज दूध नहीं पियेंगे हम, क्योंकि जो मेहमान आए उन्हें दूध दे नहीं सकते, बाजार का हम पीते नहीं, तो हमारे दया कैसे, अरे शुद्ध दूध देते रहेंगे, थोड़ा सा ही कोसर लाया और दया कैसे, तो हम नहीं पियेंगे, नहीं पिए थे शेर जी को दूध, शेर जी के शिकायत हो गई थी संग्रह नहीं की, दूध से इलाज हुआ था तो डेढ़ पाव दो पाव में एक बार डेढ़ पाव दो तीन बार लेते डेढ़ पाव, उसे वो संग्री बीमारी रुकी रहती थी, और कहा कि ये देते रहो तो ठीक रहेगा, तो लेते ही थे दूध, हम दूध नहीं लिया कि हम दूध नहीं दे सके कैसे ले, तो ऐसे आदमियों का असर पड़ता है, दूसरे दुख पा रहे हम कैसे रोटी खावे। विनोबादी जी एक बात सुनी मैंने, तो हमारे सिद्धांत नहीं मिलते, विनोबा जी के गांधी जी के सिद्धांत हमारे मिलते नहीं है, परंतु वो आदरणीय बात है, उन्होंने कहा कि आज इतने लोग भूखे बैठे हैं, आज हम भोजन नहीं करेंगे, विनोबा जी ने ऐसा किया, कितनी आदर्श बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी उत्तम बात है, किसी में भी हूँ तो मैंने आदर होता है, मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा पैदा होती है, इस तरह से भाई बहनों को चाहिए कभी सच्ची लगन से हमारे भाई बहनों को रोटी न मिले, कपड़ा न मिले, मकान न मिले, हम कैसे रहे? अन्न जल वस्त्र मकान चार चीज है, मकान सभी गौण चीज है, तीन चीज अन्न जल वस्त्र तो वही चाहिए। यार गायों मर जाएगी थी दशा कैसे होगी? अन्न जल कैसे मिलेगा, वस्त्र कैसे मिलेगा खेती के बिना? अरे खेती करेगा किस तरह से? गौओं को बुरी तरह से काट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। 36,000 का सही खाना बताते हैं, इतने हो गए ये शराब होने के बाद में। तो मैं कहता हूँ, मैं सुनाता हूँ, हम करूँ क्या, बताओ आपको आपका शूज बताओ। अब ये बात कही भी ऐसा प्रचार करो, भाई लोग तैयार हो जा तो कहने का विचार है, कहूंगा और क्या करें बताओ। आप लोग सहमति को बताओ क्या करें। आप लोग ये है कि मन में ठोस चाहिए और मन में विचार रहो तो जहाँ हाँ में हाँ मिला कर गए आदमी, उसे शक नहीं होता है। सच्ची लगन वाला आदमी हो तो उसे काम होता है। पूरा समझ नहीं पाया, बता दी। आपका ये कहना है कि जो वनवासी क्षेत्र हैं उनमें जो अपने हिंदू लोग हैं संस्कृति को मानने वाले, उन क्षेत्रों में जाने खुद परिवार सहित और देखें उन लोगों की स्थिति को, और फिर अपने आप ही उनको देखने से उनके ही अपने प्रेरणा होगी, जिससे फिर उनको बहुत ठीक बात करें। बहुत ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रेरणा करूँगा, लोगों को मालूम पड़े। हाँ, ठीक है। जन समूह जो इकट्ठा होता है रामायण में, और उन्होंने रामायण का उदाहरण दिया कि राम जी की सहायता वनवासियों ने की, सेवा की वन में, तो वे उनको हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं। उन लोगों का उत्थान हो, वे लोग तो ज्यादा नहीं, रामायण में गए, रामायण में उपस्थिति ज्यादा होती है, या व्याकरण में उपस्थिति नहीं होती है। व्याकरण 3 दिन दिया उतना नहीं, रामायण में बहुत उपस्थिति होती है। तो मैं कहूँगा ऐसे आप बताओ, कोई सूझ दो तो मेरे जैसे भी तो कहूँगा मैं। यही बात, यही उन लोगों को आदमियों की जरूरत ज्यादा है, आदमियों के पीछे अपने आप फिर। यही बात ठीक है, अपने पुस्तक है, मैं तो ये वर्तमान दशा, वो जो लोग जो पढ़े लिखे हैं और अपने पढ़ रहे वो वर्तमान की दशा है। हमारे पास पाए गरीब शब्द आता है, धनी समुदाय नहीं आता है। बात ही ठीक है, धनी आदमी इतना नहीं बनेंगे जितने वो बढ़ेंगे, ये बात ठीक है। स्वामी जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ का व्यवसायी वर्ग, प्रबुद्ध समाज जो है, आज सब चीज की चिंतन करता है, राजनीतिक क्षेत्र में करता है, अपने व्यवसाय की करता है। हम ये आपसे प्रार्थना ये चाहते हैं कि ये जो समाज है, निम्न स्तर का समाज, जिसने कभी राम और कृष्ण, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी सहायता दे करके और उनको शासित किया, आज वो जो समाज है, पदलित है, दलित है, उनको दूसरे लोग आकर बरगला करके उनका धर्म जो परिवर्तन करते हैं, तो हमारा निवेदन ये है कि आपके कहने से उनमें वैसा चिंतन पैदा हो कि भाई ये जो समाज है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको आप मानसिक तौर पे और शारीरिक दृष्टिकोण से आप जो काम कर रहे हैं उसको देखिए। उसके बाद में तो यहाँ का हिंदू जनमानस ऐसा है कि जब अच्छा काम देखता है तो स्वयं अपने चलाकर के पैसा देता है, पैसा का उसको मांगने की दरकार शायद नहीं पड़ेगी, और आपको भी उतना निवेदन पैसे के लिए नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास लोग आएंगे, चिंतन करेंगे, अच्छे लोग आएंगे। आज ये जो समाज मातृशक्ति यहाँ जो बैठी है, आज शायद 5 साल पहले इतने हमारे पास में नहीं थे, आज आने के बाद में ऐसा लगता है हमको कि हमारा काम जो है 2 साल में 10 गुना बढ़ गया है। हमारा यहाँ का कलकत्ते का और सारे भारत का जो प्रबुद्ध समाज है, आपके द्वारा कहे हुए वचनों का अधिकांश लोग चिंतन करके पालन करते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, जाते हैं आप, छुट्टी जाते हैं। पुस्तक में पढ़े। आप जानते होंगे, तो पढ़ता तो है, पर मेरी पुस्तकें भी आपने देखी है कि नहीं?